الله في قاعدة الحرام الجمعين الله في قاعدة أزيق جانبي الزرومة هاي حرام وبتعبير القرآن العظيم يكي أزر أشهر حرم راسي لجار إما جزو ما هاي حج يا ما هاي كدر إماها مناسك حج وأعمال حج أنجام با و از طرفی دیگر ایما اسلام صدر اول و رسول اکرم علیه الصلاه و السلام حیات طیبه و حضرت پاکیزین دوران زندگی بسیار سبق آموزین و پر درسین و پر عبرتین یک واقعه و حادثه پیشیایی که ماهیم که معمولا همیشه در سالگردها و سال روزها دنیا یا این رواج بوده و رسمته که گذشته تلخ یا شیرینین واقعاتی که برای یک قوم یک ملتی یک امتی پیشیاده که آیا در ذهنان صدایی ببند و احیاء و زنده کنند یا ملت مسلمان سال و ماه نه هر روز بلکه هر لحظه با توجه به صدر اول اسلام جریانات پر از درسهای آموزنده برای نسل مسلمان موجود و آینده این نقطه قابل توجه بود که ذوالقعده ماه علاوه بر آشرفهایی که اشاره کنه او دارای این شرف که نبی اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم ایمات ها یکی عمریان انجام داده پیغمبر علیه السلام مختلفین و چند تا سفر حج عمره که حضرت عمره حجی که پیغمبر علیه السلام انجام داشتند سه عمره احرام و انجام در همه ماه بود این هم یک شرف خاصی برای این ماه کہ اللہ ذوالجلال و پاکی نبی علیہ الصلات والسلام مرایتی عمرہ و زیارت کعبہ مشرفہ برائے ادائے حج اصغر حج کوچک کے عمرین در مقابل حج اکبر کے حج ماہ ذی حجہ و حجی کے در آئی وقوف عرفات لوٹی رفتن بے منا لوٹی شیطان سعی جنگ لوٹی یہ آدھ کے اعمال در آئی انجام دے گا در مقابل آ حجا کے ای اعمال جس طرح عمرہ حمید حج وزیاد اسی کے فشردتے رو کوتاہتے رو اعمالی مختصر تر کم ترن ای حج اصغر گوشن گندے حجی گوشن و ہر حج غیر از عمرہ حج اکبر ہے حج اکبر ہی بقول سنا وہ اس ذہنیت غلطی کے تنہا بگوشے حج کے آئیے عرفات جمعی روی سے بھی ہماری حج اکبر ہی ہر حج حج اکبر در مقابلے حج اصغر کو عمرہ البتہ تلقہ برخی روایات آ حج کے آئیے عرفات میدان حاضری روز نہم ذی حجہ برابر بار روز جمعہ بھی ای ثواب باز ہیں ای ثواب کہ اب یہ حج اکبران کے یعنی عرفات جمعہ روز بھی ثواب جس طرح ہیں مسند بزار ایک روایت یہ ہے تھا کہ تیمی حج کے ای عرفے روز جمعہ قرار بگیری برابر با حفاظ حج ہیں چرا برابر با حفاظ حج ہیں سننے کے ہم اس کے مشابہتی یک گناہ شباہتی پیدا کریں گے حج یا کے رسول خدا علیہ السلام در حج الوداع انجام دے ہر عبادت ہے خوبی و کمال و جمال و ارزش در اتباع پیروی سنت و رئیس رسول اکرم علیہ السلام نماز کے از پیغمبر علیہ السلام طریقہ و سنت پیرویہ دور بھی آ نماز خدا دربارہ قابل قبول نہیں حج کے از پیغمبر علیہ السلام اقتداء و پیرویہ دور بھی آ حج خدا قبول نہیں حج کا اشعار غیر اشعار پیغمبر بھی آ حج خدا قبول نہیں ویسے کہ بغیر طریقے رسول خدا علیہ السلام بھی آ رہی چند خدا قبول نہیں زکات و جہادی کے غیر از طریق رسول خدا علیہ السلام انجام دے زبا آہم خدا قبول نہا تا چلی رسی اشاء ارکان اسلاما چلی رسی بھی ان کے آمال ہر خیرات حسنات عبادات طاعت مسلمان ہے ہمارا بھی ارزش دار ہے کہ آئی مطابق دستور و طریقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دے مطندار سعدی راہ استفا توان راست جس در پی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیغمبر علیہ السلام زندگی حیات مبارک آخری حج کے پیغمبر انجام دا آروشی کے پیغمبر علیہ السلام حج مہمین روکن کہ عرفات میدان حاضری ہیں وہ انجام دا آروش جمعی روشا لذا اگر در مرور سال و ایام مسلمانانی عرفات روز جمعہ روز قرار بھی حج یعنی کہ احرام و نیت حج مکہ معظمہ و بعرفات روز نهم الزلحات جمعة قرار بجريد طعيا با إهرام وحاج جنيتا ميدان عرفات هاجر ببان بهمية مناسبتا كأياني عرفات حاضري براي أدائي وزيفة وأحكام مهمة حجة مطابقات قيافتا بني با رسول صلى الله عليه السلام همير صدر أجاع هاجريا يهفتاد برابر شرف سيدائي عمرنا حج هر حج در مقابل عمره حج اكبره واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر في آيات پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ نازل بو اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واجہا امیر حجاج قرار دا مکہ راجا کہ اعلان بکن کہ خدا و خدا رسول کے مشرکان بیزار بچارے اولم کے شرک کے اندازہ مورد نفرت خدا و مورد نفرت رسول خدا علیہ السلام ہر شرک و عمل شرک آمیز منفور دربار خدا و ملعون زبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اذان من الله ورسوله الى الناس بسوية مردم از طرف الله ورسول الله اعلان و اعلانية و اعلانية سر وشياء بحش کن البتا اعلان کن البتا يوم الحج الاكبر حج اكبر الرسا ميدان عرفات اعلان مفهوم محتواتيه یہ اعلان کرنا ہوتا یہ خبر ہے یہ مطلب ہے کہ ان اللہ یقیناً خدا جلال بریئن بیزار خدا بیزاری ہے خدا متنفر من المشرکین تم مشرکا ہر کس کو بنا یا رسول اللہ الرسول ہم بیزار سے مشرک بس برادر عن مسلمان و خار عن مسلمان شرک اعتقاد پلیدی کے نقطے مقابل توحید و اعتقاد بالحدانیت و اکتائی خدا در ذات صفات افعال قرار گرتا بقدر پلید و نجس کہ اگر در انسانی فکرہ شرک تصور دیئے تو انسان مورد نفرین و لعنت خدا و رسول قرار گرتا وهي هيك عمل قابل قبول منه وقت كي مشركان مكة با انك زادگاهش مسهر مكة با انك اهي محل الرشد پرورش مكة با انك اهي سرا شبر وجبی ستار ساعت باب مكة و جات مكة لكشت مکہ آپ سوا مکہ خوراک سوا مکہ تہا زندگی شو کعبہ ہمایا اڑکو بنا کو نہ مسجد بلکہ کعبۃ اللہ کو فرقہ بنا کو کعبہ مجاوری و منجاری و جارو کسی مشرکہ بہتا گرتا گا حاجیانی خوراک و آپ و انتظام مشرکہ بہتا گرتا گا خدا عزیز جلال عزیز کشم ہے یہ ہیچ عمل قابل قبول نہیں تا شرکہ چیز دماغہ در نکے سندلہ در نکے انگت میں اشکر ہے وہ اشارت آ یہ پنج سال قریب مداد جنگی شرک ملعون ہے شرک کثیف ہے شرک پلید ہے انگت گزارش یہ شرک آئی ملاحائے مشرک و خرافی سے پنجاب سے کراچی سے پاکستان زگری سے تربت پاکستان انسان قدر ضعیف ایمان یا بی ایمان بھی کہ برای ایک بیماری اگر بیماری نہ سر سوزن یا اگر خدا تکان مدہ دنیا در سکی لگی تکان دا تو نکنہ جا كل انس بشر النبي والجهور بمأسر السلزنية شطور مصيبة دور قتل مجرى سر السلزنية نفر وخطانك بكسيا مالك هت نبي ولي ده هدك خرائز الجلال من جنة نملك نفيغمبر نشعيد نبلي نستثنى انجت يام شيء شهرتها قديمة ما زود خبر بيتي شعر جاندة مروسة شعر مزنه ويشانا پناه دیوکا پناه انداها دهر اتفیشتا جمعی گزشتا یه ملای خرافیه با یک ترجمانو پنجابی و پاکستانیه در همیشه ارسراغ ها که مردمان ایمان سپاز الکنگو جلیل مردمانی ایمان سرا مثل درنده وفي نيس الدمتانانا دراج كنية رندابو تا معلومني الان فراري كتا رفايا ما شناكو تب براتان كسر رحمة نجري جنگا رحمة نجري همي واجب القتل ما زين بورو همي خيانت كارو مسيقانا در رواسم الله تعيز دو كمين كنا براي سنو نامي سحيا يزين برغا شما نظام باشر جنرال نامی صاحب رو اکی بازی کنیس اندر بردا سرکه در بستر پشتا مشتا و ای دلال جنرال مدینه یا یک در پردوبا کا کتاب بچکا ای بیماری درگی دی ده ده سال پشتر فلان بیماری فلان جہا گبتا اگر این اقتاد بنایا بی ام اللہ حضرہ کشیر سی دوازدہ سال پیش کلا مریضی تر گبتا ام اللہ کافر یہ تو ہم کافر آئی کو فکر آمین سے خبر باور کنے جگہ آئی خبر دیا گا از غیر ادعائی کس غیب دانے دوازدہ سال پیش خبر معلومی و تو ہم آئیے غیب دانیا کہ غیب دان جس اللہ اس قسم ہے تائید کرے تو ہم کافر ہیں تائید بگری بری علماء برحق بگری علماء با عمل بگیری ثم اللہ آئے نماز گزار بگیری مردے کے تائید در نماز نہ جان اسی تائید در شفا دا تی ایمان با تی حیاء با تی لجز بین با تی ناموز دار بزرگ ترین افتضاحات در ہمیشہ ہرستانا وہ پیئی پہنے نیلہ آئے اجمری بخصوص که از پاکستان وارد این شهر بودگا دیگر قوما غیر از بلوچ که وارد این شهر بودگا بزرگترین جنایت های ناموسی که منجر به قتل و کشتار بودگا آدم کشی بودگا همی شهرستان رخ داتا من شاهدی قضایا با اسم و راست و مادرا که منا یکیه که یاد اکی ساتا رازی نبی ریشی که من یا این مسئله افشاد کنه به نامی بیتی که بودتا کجا بودتا و چکار کنه بودتا وای خانوه دارا که بعدا ترات هسته در مقابل این آمال باستی پشتا بودی کشا بودتا خدا قرآن کن ان الله بری ام من المشرکین و رسوله وقتی مشرک مکه که زابده مکه خدمت گزار مکہ خدمت گزار کعبہ ہیں آب رسان و غزاد ہندی حاجیان مکہ خدا اسی کی عمل برباد ہی تو مشرک ہے تو با شرک فقط روح تحروت مکہ زیارت کے لئے آئے ہیں مردم تو دستان چوکن کے تو پاک بتگئے تو حاجی بتگئے نہ خیر بزاو کہ ابو جہل زادگاہ مکہ ہیں ابو لہب زائدہ مکہ اگر صرف مکہ جندگ مکعبہ چارج فضیلتی بدون اعتقاد و وحدانیت خدا بدون اتباع سنت رسول خدا علیہ السلام اور ابو جہل درجہ سے بہت سی حاجیاں بارے بالا تر بھی اگر صرفاً مدینہ شہر رو مبرگر برگ بدون اعتقاد صحیح بدون عقید توحید بدون پیروی طریقه شخصیت عظیم و شان کتائیه قبر متحر زیارت کنه سلام دے رسول خدا علیہ السلام اگر تنہا اسی شرف بھی بدون پیروی طرز طریقے سنت پیغمبر کے بجائے خلاف کرے بس سنت پیغمبر مخالف طریقے عقیدے پیغمبر کو دے وہ اس شرف لائق کی طرح گیسر بہتر ابو عمر صفق ابو عمر واحد عبداللہ ابن ابیا پیغمبر پشت نماز بنے خدا کو مناسب آئی یہ شرف کس سے قابل ہو گنا کاشی تو ایک ہفتے ہی رہے چل نماز کے نا مدینہ مسجد پیغمبر ہے اور یہ سب بھی سب دہتا چل نماز پیغمبر پشتہ بنتا بس عزیزہ ملاد ایمان ہے ان اولیاء المتقون اینما کانوا ومن کانوا پیغمبر علیہ السلام فرمائے ہمارا منی ولی منی دوست منی عزیز شرط نہیں کہ برکنار مند بھی شرط نہیں کہ منی شہر تحب بھی شرط نہیں کہ منی دیوانہ بھی بزانی کہ منی پیغمبر محمد علیہ السلام دوستا پرہیزگاران خدا ترسان اینما کانوا ہر کجائے دنیا بابا آخری نقطہ شرق اقصار بابا خاور دو تحببا آخری نقطہ غرب تحببا آخری نقطہ شمال جنوب زندگی بکنا پر ہزار خدا طرف خدا طرف موحد آیا منی اولیاء آیا منی دوستانا اینما کانوا ہر کجائے دنیا کے بان ببان ومن کانوا ہر کسانی کے بان ببان حبشی بان شار شاہ بان شار زہر بان شار زرد رنگ بان شار و نسل لحاظا نوکر بان شار امیر بان شار ہر کس لا فقط صاحب تقوی بان خدا و خدا و رسولہ اعلان کتا یوم الحج الاکبر یہ حج اکبر کے حضرت ابو بکر صدیقہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ اعلان کتا حج اکبر و سلطہ یہ جمعی رہتا نا بحث اسی ثابت ہوئی کہ یہ تصور کے تنہا جمعی رہتا حج حج اکبر یہ غلط ہے بلے اسی کے جمعی رہتا حج عرفات جمعہ ببی تجیرت ہی ہے سوابی جس کے خستے اور ہم چھوڑا چھوڑا سوابی ہے بخاطر اسی کے شباہت پیدا ہے کہ وہ ہما نحوی حاضری در عرفات و ہماری سے حاضری عرفاتی کے سید انبیاء سرور اولیاء پیشوائے رسول محمد مصطفیٰ علیہ السلام در ہماری سے عرفات حاضری کمائی کے در غیر نحوم ذل حجہ لیکی ہزار بربر عرفات ہے اور یہ حاجی کے سجنے بھی عرفات میدان اعلان اگر یہ کہ تمام سال برو جبل الرحمت کے راست راست لوگ ببندی بھی نہیں دی بری احرام مبندی یا عرفات ریت نبی نیت اور یہ وقوف عرفات بخاطر فریض حج نبی اور یہ حاجی کے سجنے بھی اسی کو حاضری برائی فضیلت ہی نہیں بہرحال بس بڑے گردی تھی مسئلہ جب میں دیکھ لوں کہ وقت جب ایجاب نہ کرنی توضیحات ہو پیغمبر علیہ السلام ہوتی عمرہی حج جانا کے در مقابل حج اکبر حج اصغر بسکر بن گئے تو ذل قائدہ انجام داتا اللہ اللتی کانت مع حجتی سی عمرہ پیغمبر علیہ السلام چار عمرہ تہا سی عمر اللہ جائے در ہمی محبوب سے نزی قائدی ہم یہ وجہ شرفی برای ایمہا کہ پیغمبر ایمہا انتخاب کے برای ادائی مناسق عمرہ و زیارت بیت اللہ و از جملے ای عمرہ یا یہ عمرہ اسیار سبق آمود و آ عمرہ الحدیبیہ در ماہ ذی قعدہ پیغمبر علیہ السلام با حدود 1500 صحابی از مدینہ احرام بندی عمرے کعبہ مشرفہ عمرہ فقط اسی کے سنگ مردم سمیقاتا احرام بندی بنیت عمرہ و مکه شریف وارزی بیت الله هفت چکر هفت دور سری بیت الله دورها تواف کا نیت تواف عمره بعد از آئی بین کوه صفا و کوه مروه هفت مرتبه رفت آمد کا سعی کا شوشل سعی صفا و مروه بعد از آئی ہوتی سر مدانا اصلاح کا اسی عمره حج اصغر جنبی حج و اسی در طول سال ہر وقت انجام گیری فقط پنج روزا مکروہ تا هشتم ذوالحجه تا سیزدهم روز غروب بجای روزا مکروہ روز حج روز مثل نفل نماز ہر وقت جائز ہے ہر پنج وقت مقرر ہے بجائے نماز زہر تا زمانے کے وقت زہر داخل نہیں ہے کہ چار رکعت بجائے چار ہزار رکعت اجب کا زہر وقت آتی زہر نماز ادائی بھی نبی پورا وقت میں ہے ولی برائے نماز نافلا تمام اوقات شبان روز اجازہ بجز فل مجموع پنج وقت یکی این همی وقتی که روز در آیی بی نیمی در حتا نیمی تنگ در نه حتا یکی این موقعیشی که روز در بانا وشتی بکل ما شما قبل از زوال که زور وقت شرعی که مریسان با تقویم استخراج بی ده دقیقه جلوتر سومی روز نندل وقتا وقتی که روز کبتی رفتا چرا کبتی دیگر زهر این مکروه ترین اوقات نماز و ناجائزی وقتا نماز نماز نه حتی جنازه ممنوع جائز نه هست نماز جنازه حتی جائز نه هست سجده تلاوت حتی جائز نه هست سر به سجده ارکنه این وقت جائز نه و همین که ما دو وقت دجا هم ملحق بیدی اوقاتا یکی که صحبه نماز آرند میت از دیگاه فجر نماز آرند صحبه ترز وقتی دوانای بود تا روز در نهاتا اصر نماز وقت ترز وقتی دوانای بود تا روز مغرب نبود البته بعد از اصر فرض کنگا روش انگا برز روشنائی یا بعد از صحبه نماز فرض کنگا انگا روش در نه آتا هوا بدون آفتاب کرسی بھی نبی تا انگا روش در نه آتا کسی قضائی نماز پر قضائی بکن اشکال نداری نا پر نجاز دی ہمی تیما ہمی دو وقتاں قضائی جائز ہیں آسان وقتاں نہ ہیچی جائز نہیں ہمی ترتیبا عمرہ کہ در عمر برائے مستطیعہ یک مرتبہ واجب ہے حج اصغر کی عمرہ بھی در عمر برائے ہر صاحب استطاعت یک بری واجب ہے وہ آئی در طول سال ہمیشہ بجزا پنج روزہ کہ مکروہ ادا کرنے کے لیے ولی برائے حج فرضہ ماہائے مخصوص مقرر ہوتا شوال ذوالقعدہ ذوالحج نوز دہ روز ان بھی ایمانا کہ اگر شوالا تیسر کسی حج احرام ببندی اعتبار نہ داری اگر شوالا اول شوالا اولی شفا ایدی جا احرام ببندی بنیت حجا در احرام مانی تا نهما عرفات رو بہما احرام اشکال نداری کہ ممنوعات احرام و فرحیز بکا تا عرفات برو برگر دی تواف زیارت کا و شیطان دوک جان و اب جو عمال انجام دا بلی تیسر کے شوالا اگر ببندی تھی اور اما حج فرض ادا نہیں ہے اللہ رسول اللہ اوقات پائی نبی علیہ السلام عمرہ احرام بس دل قائدہ با 1500 نفر تقریبا صحابی نزدیک مکہ رسائی جائے بنام صدی دیا کافران اطلاع رسے انجا مکہ کفرستان مکہ انجا بے امانی واضعی کرن واضعی اسلام داخل نہ حکومت کفارت بر مکہ کافران مکہ خبردار بتا پیغمبر جلو شکے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کے فرد من لکن رہب دیوں اہل مکہ گفتگو بکن بعنوان منی سفیر بعنوان مرا دوست دشمنا تلك آئین حضرت ابراہیم علیہ السلام شما ہم تدشیم ابراہیم علیہ السلام دوست دارے شما وقت قائلی کی کسی نبت جلو گیری بکنی از زیارت بیت اللہ ما برا حج ہے تو برا امرائی ہے تو امار بیا تو برا در دوران جاہلیت قبل از اسلام ہم دیوانانی تا گب جلوکی مردم با جرأت و شہامت مطالب ہم اطرح خلوکی مردم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تسلیم کے نبی تجا واجه بارگاه زامی عدد جهوش یا رسول اللہ بیچاش تو امر فرمانے کو امر برو حاضر ہوں میں بری حدث گفتگوی آرامشی با آرامشی اگر مشکلی پیش دیئے کفار با گستاخی پیش بیایا با تندی پیش بیایا جملے خلاف اسلام کو گسک دی بھی فلانی جانبا خلاف شان رسول اللہ کو گسک دی تو وہ تھی ای غلام وہ تھی ای یار صحابی بنام عمر طبیعت جاہ یار ہوا رسول بنا عمر قابل تحمل برداشت نہیں ہم فرمائی تھا ارحم امتی و امتی ابو بکر فاشدهم فی امر اللہ عمر اسطهم حیاء عثمان اقضاهم علی افرمهم زید بن ثابت باعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل اقراهم ابی بن کعب وعالمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ولكل أمة أمين لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وما أزلت الخزراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر خالد سيف من سيوف الله خالد شمشير الشمشير هاي خدا آسمان سایا دور نداتا و زمین بروت قرار نداتا مردی کے صریح اللہجہ تر بھی عزت حضرت ابو ذر اسی کے در علم قرات قرآن از ہمہ مسلط کرے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قاریان الدنیا ہے کہ سند قرآت دارا عنی سند قرآت بوسیر حضرت عبی تجوید قرآن و قرآت برسول خدا علیہ السلام رہے متصلے در علم میراث و ارث تقسیم آمرده که درستا عالم تر زید بن ثابت ہیں. از همه یارانوان قاضی تر در مسائل قضا و تحکیم و قضاوت داوری حضرت علی مرتضی رتبه خاصی داری. در حیا داری، در حیا، صفت حیا نمره اول از آن عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ. در مهربانی و شفقت نسبت به امتا از میان افراد امتا منی جا کل رستان بالاترین رتبه ابو بکر صدیق تصر کتا اشدهم فی امر الله عمر، جایی که دستور خدا باید اجرا ببی، خلاف دستور خدا نباید عمل ببی، او با چه درستا تا برجات رو محکم تر پنجی درستا قویت رو محکم تر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. لکل نبی حواری و حواری الزبیر، هر نبی یک ناصر مددگار که نبی مدد کا نبی کوشش کن، هر نبی یکی دو چند نفر خاصین مخلص ناب بودا. حواری قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله. حواريانش شرا حواريانش حضرت عيسى مددگارت بعضی وشنك آیا جوبیتا لباسانی چرکش از برطرف کتا سفیرش کتا بس حواری بمانا ہے خالص از عیب، سفید مثل جامعه سفید، سفید سفید بدون لکه، از هر عیب بدور، از هر عیب پاک، از هر عیب منزه. سفید مخلص منقع از هر عیب، هر نبی افرادی بودا، اما من محمد رسول الله حواری در میان تمام صحابه زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنه. یکی وزان نمرئی داتا، هر یکی ایک مدالی بخشتا، هر کسی ایک جائزی داتا، هر کسی ایک لکبی ایک شاباشی مخصوصی داشتا چه خاصی یارانت. حضرت اصحاب تمام بهشتی، تمام جنتی، تمام برا امت واجب الاحتراما، یکی همچینی که آیا اهل سنت کوچکترین به احترامی قائل بودن. حتی وحشی صحابی بنام وحشی رضی الله عنه، صحابی نام تو وحشی غلامانش اتنی نام ارکو و غلام که هیچی بلکه قریشا و تی جندان چوکا اماما حیوانان نام ارکو پیغمبر تیوکانی تا یکی نام کلاب، کلاب جمع کلبی بمانا ساگ، نو یک ساگ که در مانا بمانا ساگها چندین ساگها، یک نفری چندین ساگ برابر مرہ پیغمبر تیوکی نصر سے نصبہ مانا تالخ مرہ مانا تالخ بلکہ فارسیاں نام شیرین ایرکنن شیرین فرحات اگا مرہ ایرکو تالق جس جس کو تھے قریشا کنیدین کہ اللہ چھیک شوا یتی فرزندان مانا بنامت در رندگان حیوانا ایرکنے شیرو بابرو پلانگو در رندگو ساگو تالخو جورو کچلو سامش ایرکنے نامانا ویتی غلامان نامانا بہتر نام ایرکنے براکس ما شبلو چا غلامان نامانا براکس شوا يرجمي جسار جسار ولا يسر آسودگي أفلح أفلح كامياب شو بطلاح رسيد نجات ياس غلام نامي أفلح رباح من الربح سود فائدة حضرت بلال حضرت بلال رضي الله عنه تكرامي ذلك رباح هنا حضرت بلال نام مات نام جانے نہیں جانے کم میزان بڑے حضرت بلال فتنام کا منگوا مات نام ہر کس بغیر مولویا بغیر مولویا روحانی والی جب آتا ہر عامی حضرت بلال مات نام کے 10,000 تمہاری جائز دے دوں نار بھانی اصول بکانی بھی اصول بکا بنا گیا ہر کسا حضرت بلال مات نامزان اے 10,000 تمہیں جائز دیں کیا لان جواب بدا حضرت بلال مات کے بھی تمہیں دس بلندی کا نہیں ہونا جی یہ نظان ہے نا دیشی کے جس سے چند فیلم پاس ہوتا دیشی سے فیلمی سے سریالی پاس ہوتا ہم نے سات دس بلندی جوانہ نہیں کرنے ہاں دہا دس بلند جی کے سے دوسری فلان ساتھا کجا سریال و کجا فیلم سینوائی پاس ہوتا ہمی دس دہا دس بلند جی برگر آئیے جائزہ برئی چھ فیلم پرستان بگیر چھ ایاس و عباسان بگیر نن تو من امام جمعہ کسی جواب نہ میں بہت بری سن حضرت بلال رضی اللہ عنہ مات نام حمامہ در نام علمیت نشان مت رہے بلوچ ہم اسے نام نشان ہے معنی معمولا مت رہے ولی معنی حمامہ ہم من کبوتر ہے رباح کو اگر پتنا ہے بمانا سود قاعدہ غلام یہ نام جس اس کو شما چلا ہوتی غلامانہ چی ہوا ہے اسے نام پر کرے برعکس بلوتا بلوتا ہر چیتا غلام نام ہے شان کو پیشو کو پنچارو دارو کو دوروک چگر لاتی ہاں اگر اس کو کہ سلام یہ لگا نام شیر کتا ہاں پری خاتون سلامی جمع جا رہا ہوتا ہے تو کہ نامی پری خاتون ہے دیا جاتی تو بھالو کے نام ہی زورتا ہے تو وہ نام تو بھائی ہے نہیں ہاں ان سے تصور غلط ہے میں یہ پرہنگی تا جا کرتا جیس کے قومانی تا پیٹ سوک نماسک امنامہ در زیت زمان زندگی محمد ابن محمد ابن محمد الغزالی التوسی امام محمد غزالی اتنا ہے محمد تتنام محمد پھر کنا ہے محمد حج کو فیلم پرستانا فیلمانی نام دوستنا مسلمانان واقعہ وطی پاکی نبی نام ہم سے دوستنا کہ وطی نام ہے شک نام ہے نماز کو نام ہے سمید ہو رہا ہم نام ہے شو اکیدہ نبوتا فلانی اک فلانی نام زوچ بھی آئیے کوش یہ مانا شیخ آسو بھی مرتا یہ تصور کرت کہیں میں بھوتا کہ مرتا یہ نام زیرا زندگی تریر کرنا نا بھوتا اسی تصور نام یا ہمی دنیا رسمی کے مناطق اور دولتا بوتنامہ زمینہ ثبت کرنا، جنگلان ثبت کرنا، نشان خاصی ثبت کرنا، بنامہ افراد رنگا ثبت کرنا، بہائش کرنا، تو نام ایک انحصاری چیز ہے، نہیں بنام کسی ثبت بوتے نہیں ہوتا تاریخ علاوہ دل ہت کسی ارمکہ کے ثبت فلانی سے کھنام محمد احمد عبداللہ عبدالرحیم عبدالرحمن وغیرہ دار ہے فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَلَا نُوتَن دِگا فَيُغَاثُونَ بِالطَّعَامِ ذِي غُصَّةٍ يَا رَغْمَن دَگ مَ يَا غَزَايِ چَلَکُمَا گُٹ گِر گِرُو کِ کَان چُک دَان تِ مِدَا بَار تِ نَرو چِرا یَمِتُن یَاد شِے کَچ مَا وَقْتِ کِ دُنیا وَرَگِ وَارتَگ مَارِ گُڑ بُگ گَپْتَ کَانُ یَجِیزُونَ الْغُصَّص آن بُتَگَن دُنیا کِ جَارِی اِشکُ دَگ ہَمِ گُٹ گِر کِ آپَان اَدَر دُنیا بِ شَرَاب آپا فیستغیثون بالشراب نو ہمین داد جنک مار آب بیانے دے فیرفعو الیہم بس چسکنگی میں جانب آن آف بلالی کہیں ہم ہمین بکلالی بالحدید تو آپ چسکنگی میں ہم چی آنکھ داد جنک کو تو اگر حضرت حمزہ بکش ہے آئیے میں چندین نفر در بدر بجہنم واصل کتا مطر آزاد کنے برا یہ غلام بازی خوریا ویک حرفہ خاصی داشتی در جنگ جوئی از راہ دور خنجر کوچکی ہر کجا نشانی کی ہما جا دوری بازی تھی در جنگ احد حضرت حمزہ بدست حضرت وحشی رضی اللہ عنہ شہید ہوئی واضح ابلہ فکر تعجب کے نام ہم گوشے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہم گوشے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بلے بلے وحشی کے پیغمبر علیہ السلام آفتاب منیر پیغمبر علیہ السلام بالا تر از قدر ایک تشبیح بقول شاعر از سنگ معروف به سنگ فارس که مشهور بوده در گذشته سنگی به نام سنگ فارس ها که اگر آسنا به آیه بجنه سلاحی کن فراوشته که آهن تو به فارس آسنا شد فلحال به زورت سلاح شد پیامبر علیه السلام یک آفتاب منیریه که یک لحظه کسی در کنار پیغمبر با ایمان یحتا حاضر بودتا آئیه تمام وجود روشنا و منور بودتا ولو اینکه قبلا در حال کفر هر جنایت و فساد انجام داتا الاسلام یهدم ما کان قبلا پیغمبر وتی اعلان که در زمان کافری کسی هر چیز جنایت و گناه و زنا و فساد و رهزنی و دزدی کتا وقتی که لا اله الا الله محمد رسول الله از سر صدق و یقین قلب بوانت اسلام ای تمام او گناهان منهدم که نابود بعد از این جنایتی که در کفری انجام داده گا مشرب اسلام بو پیغمبر خدمتا یا حد ایرام مسلمانی بو حضرت جس کو وحشی من ناکوب و آواز افجیتا شهید کتا گا تو گوشت شیخا یا رسول اللہ این جرم شما از وقتا درو فرمانتی خدا تر ببخشی ولی زیاد من دیما بتا ظاهر مگن که مبادا یک وقتی انسان ہے من نوتی ناکوی آت درد ناکین کیفیت شہید کنگے سحنا منی دلہ آزردہ بکا مبادہ تی ایمان تو کا ضرر بھی خلل بھی مشند یک دیدار و نمازی نصیب بودھ گی بڑی سائی کو آج دور فاصل ہے کہ دنگل کی بات بعد از پیغمبر علیہ السلام مسلمہ کذاب ملعون مدعی دروغین پیغمبری در یماما ابو بکر صدیق لشکر آئی مقابلہ رہدہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ رد کو لشکر تھا گوشتی وحشی تو پیغمبر ناکو کشت میدان احدہ گرچ اسلام آتا رہا معاف کتا بلے منی دیر آف نوا تو پیغمبر قلب بدر دیارتا باید شیع جبران بکنے ای وقت تہا پیغمبر ہنچ کو آ وقتی جو اس کے مردوں حضرت حمزہ پیغمبر شیری برات پیغمبر نسبی ناسو اسلام یک شہ سوار توستہ دریار کا مروچی اسلام بزرگترین دشمن پیغمبر بزرگترین ادو دشمن کے مدعی پیغمبری عبادت پیغمبر خاتم علیہ السلام مسلمیہ ازبا در بیار تاکہ قیامت وچا اللہ تعالی جل شانہ پیغمبر علیہ السلام روح مبارکہ چتو شاد بکا خوشحال بکا تو یک دروغین لکیہ مدعی دروغین یا بناو پیغمبری از دامان پاک پیغمبر شد آتا اسی شاید بہترین خدمت روید برای جبران آ گتاہی تھی تو ان کی آئی خدا معاف کتا بھئی صحابہ ایمان قوتا بچا کہ یک خطائی اگر چنا سرزد بو کہ خدایا اعلام افر ہم کتا گا اے دل بے قرار مرتب مرتب آیا خوف زدہ تنگبار چیوی ایمان بین الخوف و رجا پیغمبر فرماتا ہے ایمانداری تقاضا ہمشی ہے کہ مسلمان خوب حتی ہمیشہ بین خوف و بیم بیم و امید بعد زندگی ہے نبوت اعمال نیکا مغرور بھی نہ گاہی کہ اگر چرائی خطا صادر بھی مایوس بھی علماء فرمانا ہمیں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ درجیا منگو کہ صحابہ مقام سن فیض صحبت و نشستن با پیغمبر ولو یک لحظه با ایمان بھی همین قدر انسان ارزشمند کم بالای با که اگر چنانچه این زمین تا آسمان این فضا شرق و غرب کره خاکیه روی هم شنگ بھی چیده بھی از بالاترین اولیای روی زمین غیر از صحابه وحشی خاک پای ورا بر بچن نکرد و این سخن سخن شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر نہ سخن یہ حقیر سخن حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الفسانی دومی ہم ترین حضرت پیران پیر ہیں تاریخ اسلام تھا بعد شیخ عبدالقادر گیلانی دومین غوث زمانے اس وقت یہ آئیے کتاب چکی دیں مکتوبات امام ربانیہ فارسی زبان مطالعہ کریں عزیزان با سوادان من توصیہ کروں مکتوبات امام ربانی اگر کل گیر بھی ہے وگر نہ ای خلاصے انتی و خود کل ہم پانگتی حقیرہ و علماء حس معمولان و کتابہ ترجمہ شدہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بفارسی الحمدللہ بازی دستیابہ با سوادان مطالعہ شد کرنا با جب صحابہ چی ہو شئی ہو جو اے برادر طریق اسلم درین موتن سکوت از ذکر مشاجرات اصحاب پیغمبر اس علیہ وعلی آلہ الصلاة والتسلیمات عبارت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دربا بحث جدال و جگڑے اصحاب جنگ صفین بوتا بوتا جنگ جمال بوتا بوتا اما اسی رضاوی کہ جنگ جمل و صفین ناخواستہ سوی حضرت علی مرتضی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ناخواستہ از اصحاب پیغمبر بوسیلے فرقی پیروان عبداللہ ابن سبا یہودی متظاہر بے اسلام یہ جنگ تحمیل متمر مسلمان حضرت زبیر وقتی که در جنگ جمل روبروی حضرت علی قرار گیری حضرت علی بشی زبیر سر یاد پیغمبر علیہ السلام تر چی گوشی بری مشت زبیر یه وقتی یه تو با علی روبرو به اگر با جنگ بکنه تو ظالم و علی مظلوم بی مشتی که بله کاملا یاد کبتم ولی خوب بکت من یاد دم فراموش کتگه با علی بیعت کا مرگر دی جنگ ویل کا بسرے یک منافق یک سبائی یہودی منش در نواس اسلام با مکر ہمراہ بھی گو ابن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ روانے بھی حضرت ویل کا نہ ای گروہا و آ گروہا ویل کا اندر یہ جنگ میدانا وہاں تک بھی بت رہا مرد منافق با نفاق هم رهبوان بي مسألة جزء كرامة كان مسألة جزء كان وجه فلان مسألة من أبو باش فلان مسألة أبو باش وجه جواب دانة فإنك بوادي السبع رود خانه رسان ودا نماز وقتی حضرت زبیر شروع کا میں نماز دوانا گا وقتی سر مبارک ابو سجدہ یہ رکا یہ مرد منافق کے نامی عامر ابن جرموز یہ مرد خبیث در حال سجدہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بشہادت رسا یہ سریع بتا بہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خیمہ گا خیمہ رسینی قاسدیہ راہ دا قاصد دروازه پانا خیمه راه دان برو حضرت علیه اجازه بگیر که بیا ابن جرموز بشی من تی مخالفین لشکر فرمانده بزرگیا جنرالیا کشته من لوتون سرا خوشخبری بدهم من اجازه بده فقال اذنوا له لیدخل قاتل الزبیر نفرک اطلاع دا گشتی قاتل حضرت زبیر ابو گشتی کیه اجازه دیجئے پانکما لید خل قاتل الزبیر النار باید کشنده قاتل حضرت الزبیر بدرک برو بجهنم برو باید کئی کو چاہیے حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انی سمیت رسول اللہ ان لکل نبی حواریا و حواری الزبیر من چه نبی خدا علیه السلام منی علی یا اشکتا فرما انتگی که هر نبی یک یار و ناصر و مددگاری هسته و منی یار و ناصر و مددگار خالص و مخلص زبیره و دیگر روایت هم یحتا که یا علی ابشر قاتل ابن صفیه بالنار یه وقتی یه که زبیره صفیه منی اما صفیه فرزند قاتل پانر تو یه پیغمبر سالها پیش ای خبر آنه دام بچی خدا اطلاع داتا نا چکی فتنه های پیشی ہے اے علی یک وقتی یہ کہ منی تری صفیہ بنت عبد المطلب ہیں بزانے نسبتان بزانے سالها پیغمبر چی ہیں بزانے کی زبیر پیغمبر چی ہیں بزانے شانا اگر پیغمبر قرابت، پیغمبر وصلت، پیغمبر سانگ بندی، پیغمبر قومیت شا در جای وقت بعد از ایمان احترام دارا و را بعد ای مؤمنین و مخلصین پیغمبر هم بخاطر قرابت پیغمبر هم بعد ما محترم بداره حضرت علی پت که ابو طالب پیغمبر پتناب که عبداللہ حضرت زبیر مات نام کے بی بی صفیہ یہ در ردیف فرزندان برادران و خواہران دیگر فرزندان کے عبدالمطلب علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب صلی اللہ علیہ وسلم زبیر ابن صفیہ بنت عبد المطلب پس صفیہ علی و محمد مصطفی علیہ السلام چیئے ترون صفیہ فرزندہ حضرت علی پیغمبر چیئے تو ذات کا پس حضرت زبیر صفیہ فرزندہ تنامی عوام با تنامی صفیه پیغمبر عمه پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمانی ای علی صفیه پسر قاتلہ جهنم خوشخبری بده بچه تعبیر انشاء جهنم خوشخبری یا بلخبری ولی وقتی یک شخصی ها یک سخن بدی ها در قالب خوشخبری گوشن منظور چیه؟ آیی چما بپسن آیی دلا آتش بدین آیی بسوچن گشته آیی ناراحت بکنه که تو خوشخبری نده دیم خوشخبری جهنمه واشیه شما رو بگوشم که حضرت زبیر در دو جنگ خندق و احد پیغمبر علیه السلام و تیپت و مات پنایی پر بست قربان کتا. جنگ خندق پیغمبر اعلان کو گوی واجه نلوتی ای جوان مرد سپه سالار از دست بدن که شاید در ای خطر از دست برو بدا اعلان که دیگه زبان جواب گوی نبی جد زبیر سومرن اعلان که دیگه زبان نیک جواب بدن جد زبیر زبیر سوار بیترو خبرگیری بنی قریزه برگردی پیغمبر فرمانی فدا که ابی و امی زبیر منی پتو مات هر دو پتو قربان باتا. در جنگ احد هم مثل حضرت سعد فرمائن تی ارم فدا که و ابی و امی بجن کافرانا اتیرانا بزو بجن کافران طرفا من محمد فدر مادر بتو نادر قربانا اے زبیر. زبیر کہیں یہ شخص ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ ابن عبید اللہ یک کی سمات دہ نفر بہشتی ہیں کسی کمرہ وششم بہشتی ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ زبیر بن العوام فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت طلحہ نسبت کو پیغمبر حضرت طلحہ نسبت کو پیغمبر باجنا کی ہم دامادی باجنا کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و حضرت طلحہ باجنا کا ہم داماد ہم زلفا نام بھی ایک جنین یا چار جنین سو کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چار جنین کے میشے میں درستی مومنان کیا مات امہات المؤمنین حضرت طلحہ دکسی چا حضرت طلحہ چار جنے گوہارا پیغمبر چار جن یہ پہ پتا ہم بگشی کہ حضرت طلحہ پیغمبر علیہ الصلوۃ حضرت طلحہ چار جن پیغمبر علیہ السلام دکسی چا پیغمبر چار دوارے گوہارا نامانو گزاری عائشہ دختر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کئی جنین ہے جناب رسول خدا علیہ السلام ہے آو کی گوہار کوچکترین گوہاری حضرت ام کلثوم دختر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما حضرت طلحہ جنین دوی ورد پیغمبر یک دواری امہات المومنین تہا تمام عشق تا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ہے اور یہ گوہار حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ جل سومی ام المومنین حضرت ام حبیبہ دختر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ خواہر حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دواری کے پیروچی پیغمبر وارد منزل بھی چی مشاہدے کا حضرت معاویہ سر بی بی ام حبیبہ گوہار ران سر زانو سر ایرے بی بی ام حبیبہ و تی برات ہے پیغمبر لوگتہا ام حبیبہ لوگتہا حضرت معاویہ وقتہ سری گوہار ہے زانوی سرے گوہار و تی برات سرے مودانا پتہ گئے گوت چاری گوت یہ یہاں بجری تھی پیغمبر علیہ السلام در ایحال داخل بھی سلام دیا شیر ام حبیبہ در دوست بھی در معاویہ دوست بھی عرض کہا ہو یا رسول اللہ ونی برات ہے فرمانی کہ خدا یا ہم تی عبرات دوست دی دست ارکا مبارکی یہ مغیہ حضرت معاویہ سینے سرا مبارکی ہیں اللہم اجعلہ حادیا مہدیا وحد بہی ای خدا معاویه یا هادی بکن، معاویه هدایت دهنده بکن، معاویه یا مهدی بکن، هدایت یافته بکنی، وحد بهی و عالم جهانی یا بوسیله ای هدایت بکنی. پوزه رومیان حضرت معاویه در قبرس بخاک مالد، قبرسی فاتح حضرت معاویه رضی اللہ عنہ. اسی امن آخری ہوتی حبر کنوں کہ حضرت علی موزگیری کو حضرت معاویہ اچھی ہیں چل نحض البلاغہ یا ما از نحض البلاغہ دور ہیں برے نحض البلاغہ یہ وانے برے نحض البلاغہ یہ وانے یہ معمہ حل بان یہ جنگ منافقان تحمیل کو تکتا بر حضرت علی معاویہ حضرت عائشہ حضرت علی طلحہ و زبیر حضرت علی یا چیزیں دکھرہ حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما پیغمبر جنے آئی گوہار رفاعہ بنت ابی سفیان حضرت طلحہ جنے اذا ہم با جناق ہوتا وہ پیغمبر آئی چارمی دوار ام المومنین مشہور ہیں مسلم بین الفریقین احترامی حضرت ام سلمہ پیغمبر جنے نے حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا جز امہات المؤمنین پیغمبر جنین ای گوہار قریبہ یا قریبہ بنت ابی امیہ حضرت طلحہ جنین حضرت طلحہ لقب پیغمبر کو تگا فیاض ہمشا خطبہ انتہم اگاہیوانی و طلحہ الفیاض والحواری الزبیر غزوہ جنگ ذات القرد جنگ یہ نام غزوہ ودا مسلمان با یہ نو تنگی گرسنگی مواجہ ہوتا حضرت طلحہ با دی آفی تہ آفی مواجہ ہوتا حضرت طلحہ اقدام کو حمود چھاتی جتی سریعن آبی فرحم کو برائے مرد آپ فیض جاری کو برائے مجاہدین اسلام حسنی حمود کشتی گشت فرحم کو برائے مجاہدین پیغمبرہ فرمائے کہ طلحہ فیاض ہے تو فیاض یہ ہے طلحہ در جنگ احد مقتلی که مسلمانان شکست و فرارش کت میدانا پیغمبر علیه السلام با 12 صحابی مو حضرت طلحه یک جایی منتا کافران لشکر حجومی آوازین مزان امام المسلمین امام المرسلین پیشوای مسلمین از فادر بیارا کافران حجوم نبی علیه السلام قدم کو تاکید کو من للقوم کیشم جیما دریئے حضرت طلحہ فادر سمان یا رسول اللہ وجہ فرمائیں کہ سوت جہب دار تو ذخیرے آخر آخر چیزی بارے بلی دگر ہے بلی رو درات شیر مردی جنگ کو کوتا شہید کا نگبو کافر دیما تیک انزام دواجہ فرمائیں کیسن دیما گری جلو گری طلحہ پا دیئے تا ہمی پیما 10 مرتبہ یا 12 مرتبہ یا آر صحابی 12 یا 11 شہید با آخرہ طلحہ پشت کفی واجہ توار جنگ کیسن جلو گری تو جب میں نے دکھتی پشت نہ جبتا واجہ فرمانی درہ دیما طلحہ دیما دری ہے مقابلہ ہی کیا پیغمبر علیہ السلام پشتن اندینی وقت سینے سفر کیا کافران تیر ہی آیا پیغمبر علیہ السلام کہا سر کشی چدا شانہ مبارکہ طلحہ گا گوٹی سر بکشی وزیت طور کافر بارے اگر نشینی کرنے گا یا نا حضرت اللہ پر یاد کہ یا رسول اللہ لا تشرف سر مبارک بالا میار منی پلر بادر بتو قربان باتا مبادا در ہمی لحظہ کہ تو سر مبارک کشی بالا یسیبک سہم من سہام القوم دشمنانی تیر مبادا سر ملگی بلکہ نحری دون نحرک بلکہ منی گلو سے گلو مقابلہ منی سینہ سفر در مقابلہ تو ہر تیر یہ تلہ یا بلگی کافر سنگ جنا تیر جنا مقابلے کا یہ لشکر ہے یقین دستے 4 انگشتی کاتی بھی 4 انگشتی درجہ کاتی بھی شدتہ ہی دری اہلی انسان درد بھی 4 انگشتے کاتی بھی آگے درد کھا بکا شبا سچی نہیں تھی انگشتے فرو بھری سوزنی وزوری تھی دستیتا فرو بھری بارے درد کھا بکا شمشیر دشمنے 4 انگشت کاتی کھا کی زبان اور فقط یہ جملہ دری ہے حس حس مثل اوہ یعنی اوہ یک اوہ پارگو کی واجہ فرمائیں اگر تو ای وقتی اللہ نام بگبتی فرشتیاں تر زندگاہ و آسمان کو فرمانتی کسی لوچی شہیدی کے بر روی زمین قدم جر روگ راہ روگے شہید زندہ بتعبیر انقلاب امام راحلہ بنیان گزار جمہوری اسلامیہ مقام معظم رہبریہ بعد از انفجار بم و آسیب دیدن دست مبارک رہبر عزیز کے لقب دا شہید زندہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام حضرت طلحہ شہید زندہ لقب دا ہر کسی خوشی ہے کہ شہید یا بچاری کہ مروی زمین راہ رہو طلحہ یا بچاری پیغمبر علیہ السلام یہ جائی پائین الوٹی بالا برو سنگی سرا کوہ سلاوتا حفاظت کنچ دشمنان دس رسا واجہ البس کے لباس جنگی بتنتا آہنی زخمیہ خون ریزی واجہ قدری ضعیف دگا نہ تو سر کے بھی حضرت طلحہ وتی شانہ چیر دا یا رسول اللہ منی سر سر کا برزا برو دستی دیما دا سے انگوشت تاتو بودا یک دستی ہے یہ انگوشتا شل بودا کان یدو شلا یدو طلحہ تا شلا حضرت طلحہ دست شل بودا جات از دست کے حفاظت دا حضرت رسول خدا علیہ السلام دو کانی مقابل ہے فجا فرمائی اوجب طلحہ اوجب طلحہ اوجب طلحہ طلحہ فقط خرید کو حلال حیا برابط واجب کو جس تشک واجب کی واجب کو فرمانتی الجنہ جنت بروت واجب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شان بزاری اے واقعیت واقعیت تاریخ ہے حضرت سید ابوالحسن علی ندوی کلام کی بدایہ و النہایہ نقل کیا حضرت طلحہ ہم سے جنگ منصرف بو سے جنگ منصرف بو جنگ جملہ منصرف بو با حضرت ابی مقابلہ نکو قبل از درگیری داستان مفسرہ کی درگیری یہودیاں مسلمان نمایا اب کو منصرف بو برگشت روگ اوچ رہا مردیا برشی کی جہیا رکھ میں بھی وطا نقاب سرا دور دا جتی تیرے حضرت طلحہ پادا رانا پی وسکو گو اس تو شکم آنا گیتی واجہ کافت میدان تا حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد از جنگا وقتی کہ مارکے تا آیات مقتول و کشتہ شدگانی چارتا جیتی حضرت طلحہ در خاک خون کرتا دوری کو سے اسفائیر کا دنگانی چہرے پاک دستی ہما دستی کے قطع بودتا گا شل بودتا گا کی بو سیدا سمان شریر کو مجھتی یہ دستا یہ دستا تو پیغمبر علیہ السلام وجود ناظرین در احد دفاع اشکی سرازیر بودتا حسن امراہ حضرت امام حسن علیہ السلام امراہ مجھتی حسن کاش تیپیت 20 سال کب ببورتی بہترا یہ سہنہ ہی مدیتی ہوتی ہم رزمانی مدیتی کے بروشی کے پیما در خاک کون غلط جن تو کب سجا یہ سہنہ سہنہ دشمنانا حدود 12,000 انسان وارستہ در جنگ جمل میں شہادت رسے یہ نفع یہودت ضرر اسلام و دشمنان اسلام در لباس اسلام در تحنی کار شروع یہ وجہات بدایہ و نہایہ نقل کتا کتاب المرتضی عربی و اردو ہے کاش در فارسی بھی رزانے کے یعنی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ شخصیت و آئیے انگیزہا در تمام زمینہا کہ انسان وارستہی ہوتا ہے کہ انسان برگزیدہی ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو وصف واصف از آئی تعریفہ خاصر و کتا ہیں اما در بارے طلحہ خود نے حضر بلاغہ کی ہوتا ہے من کلام لہو علیہ السلام یہ نقل اکتا مجھے حضر بلاغہ ہے صفحہ 666 شاف قطوری کے بعد ترجمہ فیض الاسلام نامی آخم دیا آئی شرح ترجمہ بودتا ہے یک جلتا قطور قطوری نسخے شاید اگر تلاش کرنے کسی ہے نہیں کتاب خانہ ارشاد اسلامیہ حتما بعد بھی ابن حوالہ یادداشت کے نہیں میرے رشارے آیا صحیح ہے یا نہ غلط ہے. من کلام اللہ علیہ السلام لما مر بطلحہ وعبد الرحمن بن عتاب بن عسید وهما قتیلان یوم جمال. حضرت طلحہ و حضرت عبد الرحمن بن عتاب بن عسید لاشیانی صلاح وقت حضرت علی گزر فرمائیں وقت کشک بودگتا جمل روزا جنگ جملا فرمائیں تھی اظہار تحسر کا لقد اصبح ابو محمد بهذا المكان غریبا. ابو محمد حضرت طلحہ سنیے طلحہ یہ سرزمین تہا مروچی غریبیں اما واللہ لقد كنت اكره ان تكون قريش قتلى تحت بطون الكواكب. هني تعبيرها سيدة يا رسول الله كتابة تاريخ ابن كثيرة لقد كنت اكره اما والله قسم بخدا حضرت علي فرماني لا ضرور قاد بالتحقيق كنت اكره ان تكون من نمي پسندیدم. مرا خوش نیاد من دوست نداشت که قریش ادنا تری افراد آسمان ستاره یعنی چراغ کشک به من کشته به من چی برسی به طلحه بن عبید الله. این صفحه 691 نهج البلاغه صفحه عبارت قبلیه که وقتی در جنگ صفین قد رأى الحسن ابنه علیه السلام یتسرع الى الحرب صفحه آیه کہ وقت کہ ہم نازل البلاغہ عبارت ہیں من کلام اللہ علیہ السلام فی بعض ایام صفین در جنگ با حضرت معاویہ صفینہ جسی حسن مجتبی علیہ السلام وہ فرزندہ کہ بے جنگ طرفہ سرعت کرے گے مشتی املکو انی هذا الغلام لا یهدنی ان جوان را مالک شوید نگہ دارید از جنگیدن از جنگیدن او جلوگیری نمائید. یہ ترجمہ فیض الاسلام ہے از جنگیدن او جلوگیری نمایید مبادا مرا در هم ریزاد فإننی انفسو من بخل می ورزم به هازین الحسن و الحسین. این دو نفر من نفس بخیلی که من دل نوشی که شاست بین براما الا الموت من نلوتون که من ادوین فرزم کشک براما لألا ینقطع بهما نسل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا مبادا پیغمبر نسل منقطع بدی من نلوتون شاہ شہید بابا بگری تی من چونکہ میری چرو جنگا حضرت علی جنگ لیتے یا صلح حضرت علی فرشتہ و امام صلح حیام آور صلح در جامعہ یہ جنگات تحمیل شدہ دشمنان اسلام و من کلام اللہ علیہ السلام صفحہ 659 نهج البلاغہ چا علی مرتضی اخلاق وقد سمع قوما من اصحابه يسبون اسكتي سوتي رفيقا الديا سوتي سربازا يسبون اهل الشام حضرة معاوية طرف دارانا بدهوئي كنا ايام حربهم بالسفين في نهج البلاغة عبارة ما نقلت واجه اشكوك بعضي افراد من الاشكريا هر خاشكري كنا نسبت به حضرت معاویہ رفیقان در جنگ صفین کتاب کہا انی اکرہ لکم ان تکونو سبابین من نمی پسندم برای شما کہ شما فرخاشگر باشید. خطبہ طولانی تا ان کی فرمانی در آخرہ منا پسند بھی کہ بجائے ای گفتہائی نا سزا و نا لائق و نا مناسب نسبت حضرت معاویہ و آئی پیرمان شما بجائے ای نا شایستین کلمات بعنوان شیعان علی بعنوان طرفداران علی بعنوان کسانی که از امیر المومنین علی مرتضی پیکره انسان کامل یک انسان تمام معنی تأثیر کنه من پسند کنو برای شما که شما چی بگوشی در ایجاب قلتم مکان سبکم ایاهم بجای ترحاش گریب آیا شما چو بگوشی اللهم احقن دماءنا و دماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم خدایا خونهای ما و خونهای آنها را محفوظ بفرما خدایا از خون ریزی ما را حفاظت بکن اصلح ذات بيننا وبينهم بین ما و آیا خدایا اصلاح بیار صلح بیار وهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله من جهله ويرعبي ان الغي والعدوان من لهج به. اي خدا آنا از گمراهی هدایت بده تا اینکه حقا کسی که ناآشنای با حق آی جهبیاری حق چیه و یرعوی ان الغیه و باز بیت از گمراهی و سرکشی طغیان و دشمنی و العدوان من لهجه بهی کسی که شسته عدوان و جنگ و فساده. این یک گوشه از چهره نازنین و صلح جوی پیکره یک انسان کامل و انسان سازنده جامعه سیدنا امیر المؤمنین علی مرتضی رضی الله تعالی عنه که نسبت به حتی وقتی حریف مقابل در جنگ وقتی پیروانا وقتی سربازانا توصیه فرمانی جما امام ربانی فرمانی درباره این مشاجرات اصحاب پیغمبر وقتی زبانا بداری مر چکاروان جنگا ما کوچکتر از آمیم که بیاییم مروچی قاضی بین حضرت علی و حضرت معاویه بدیم. ما قاضی بین حضرت علی و حضرت عائشه بدیم. الان وقت نماز نهج البلاغه بعد از اتمام جنگ حضرت علی سخنانا نسبت به حضرت عائشه بلا شما بلیتون. وشی همه حرمتی که قبل از جنگ عائشه داشتا مادر مومنان بودتا انگم این مات این مومنان مات. دوازده هزار درهم محمد ابن ابي بكر ابراهيم همراهك 12 نفر 14 نفر از اهل بصره جنين همراهك بدرخه كه حضرت عائشه صدیقه به طرف مدينه منوره بود. عائشه هم وشي كه علي من فرزند بين ما برگيري پيش ياد تو پيش ياد ولی من فرزند مثل گذشته حضرت علي خطبه دادن وشي عائشه من مات مثل گذشته اما حرمتي قبلا گفتگي در زمان پیغمبر هما حرمت انجا باقي ولها الحرمة الأولى يجب لهم نهج البلاغة. فنشاء ما بزرگا هو اشتاك اصحاب درگيري جنگانا وها ما يعني سريال و فلمان تها با وضعیت فجی با كيفيت هاي مخرب و مفسد جامعه و مفرق جمع مسلمين جد ايجاد تفرقه بين امت اسلام ما يعني شان دنبال مكنين شریح سازی در اسلام حرامه. چه قدر کسیف الهی انسان چه عرضه داری آه انسان نجس کیه و تا به یک شکل کریه که واقعا همایی لایقه به نام طلحه و زبیر و تا معرفی کن در یک سریال و حرکات اداهای یک وحشی و یک جانور یک حیوان رو در ونده در یاری به نام حضرت طلحه و زبیر و چیزهای ناروا با آن نسبت کن. پیغمبر علیه السلام فرمایی که وقتی شما 20 کسانی که من صحابه یا دشنام دیا تقولو لعنت الله علی شرکم لعنت خدا نفین خدا بر بدترین شما یا بر عمل زشت شما. خود حضرت افیش نگویی کتا یاکم و ما شجره بین اصحابی و تا دور بداری از آنچه بین من اصحابا پیشیتا اختلافات. الله الله في اصحابي الله الله في اصحابي لا تتخذوا مغرضا. بخدا بشاري بخدا بشاري من صحابه باريا انا نشانه وتي هدف وتي ملامت مذمت قرار مده. اذا ذكر اصحابي فامسكوا وقت من اصحاب الناميات و ودا شما بحثا حل قط مكنه كي اظهار نظر كنه قرار سكوت اختيار كنه. اذا ظهرت الفتن او قال البدع امام ربانی حدیث نقل کن تو حضرت فرمانده وقتی فتنه ظاهر با یا بدعت ظاهر با صبت اصحابی من صحابه بدگویی کنگ با فلیظهر العالم و علمه دانشمند و عالم به فضیلت صحابه باید و علم ظاهر بکن. لذا من به این خاطر مرو که گوشه ای از فضیلت طلحه و زبیر حضرت معاویه بیان کو پیغمبر دستور منی همیشیه فمن لم يفعل اگر این کار کسی مکن فعله لعنت الله لعنت خدا بر چنین دانشمند و عالم باد. و الملائکه نفرین فرشتگان و الناس اجمعین تمام مردمان نفرین ای سرباد. لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا خدا ای فرض و نفل هیچ عبادتی قبول نمی نزا. ما ضمن محکوم کردن ای بنی اداها یه منفور و حرکات پلید از رسانه های گروهی صدا و سیما برای ایجاد تفرقه بین امت اسلام، بین برادران شیعه و سنی، که در پیروزی انقلابی انقلاب اسلامی که مروشی ما آئیه 22 ساله جشن گرگین سهیم بودتگا، هماهنگ شرکت کتا در تمام مواقع با هم دوسا دوسا هم دیگر بودتگا، در تمام سانها با هم متحد و متفق بودتگا، در راه پیمایی ها هنوز هم متحد و متفقان. و من شما رو دعوت کنم بانده تگه راه پیمایی ها با کمان شوق شرکت بکنید. بانده تگه روز برای ما روزه بسیار ارزشمندی 22 بهمن که بعد از نظام منحط غیر اسلامی پهلوی، نظام جمهوری اسلامی در این روز تحقق پیدا کرده و با ورود حضرت امام قدس سره در 12 بهمن ماه و تحقق نظام جمهوری اسلامی در 22 بهمن ماه، این ایام به مناسبت دهه فجر نام ارتنا گفته جا فجر لحظه ای گوشن که بعد از تاریخی شب روز ابتدا آغاز می واقعا این ایام برای ما، برای مسلمین دنیا، نه تنها برای ملت ایران، ایام فجر است. واقعا که انقلاب یک فجر نوری از هنچو که در شعاران نوشته و بشوره نگی بزرگترین و نادرترین حادثه کارنت این انقلاب که در دنیا تمام محاسبات حسابگرار دنیایی به خاک فاشد انسرا و مبهوت کدن دنیای حساب گران و بررسی که روکانا که فکرش کو تگد اسلام نتوان و تا در دنیا به عنوان یک حکومت جا دور بدن تو مطرح بکن مروشی درستا انگشت به دندان و اسلام ارزشمندی ها گندگان. و عجیبه که در مقاطعی که ما بیشتر نیاز به انسجام و وحدت داره زیاد حالا یک ترد غیر مسئولی کارکن گلهی نه برای صدا و سیما بی هستی حرکتی بکن. ما شدیدن معترضیم بر این حرکات و این تبلیغات گسترده در رسانه های گروهی که و ما ناچارین اگر ایپ اندوی فتوه بده هنچه سیاسی فتوه در ایران بارها دیگ بودتا گاهی قند تحریم کنگ بودتا بنابر مسلحت که آی پول به جیب دشمنان اسلام رفتا، گاهی پیپسی و نوشابه تحریم کنگ بود که آیه 1% به نفع یهود و اسرائیل رفته گا، گاهی الان هم خیلی از این تحریم های سیاسی کنگ بی ما هم تحریم سیاسی هم بکنه غیر از شرعی ها که این اصلا کلن تلویزیون و فیلم جاره حرام مطلق هست. فیلمی که در آیی به اصحاب پیغمبر توهین بی و به افکار و اعتقاد ما اهل سنت لطفا وارد کنگ بی این فیلم جاره واقعا حرام هست. دوستی چند روز پیشی حتی که من ضبط کتگن تولوته بچاره من شیارو پانه که تو من گوشت که من اصلا پاره پاره بو من چکو من مغز بو نفجر بی اصلا من طاقت دارو این فیلم مشاهده بکنم تواصل بکنم بسن همه کتاب های موهن کتاب های زنده که نسبت به اصحاب من کتاب خانه تا هستن تو موجودن و روز بروز اضافه من و گندگ من که صحابه توحین بیت انتها باز مدین این فیلم رقاسا این فیلم آدم های کسیفا که تا برنگ حضرت تلها عنوان کن برنگ حضرت زهر بتا عنوان کن این افراد گردن زدنی دروازه این فیلم فیلم یک مسلمان تمام تحمل کرده ما شاید کن از دین رحمان اصلشان این تعلق حرامه. ولی خوبه اگر واقعا من مسئول وحدت بین شیعه و سنی رو تسانی جلو بگرم، اگر نه واقعا نفع در همشیه که باید سنی از شیعات نفرت بکنه تو گذاشته و نفرتی که اشتر بدی اسی به نفع اسلامه، یه هرگز به نفع اسلام نه. همشی خواسته امامه که هرگز خواسته امام نه. همشی به نفع انقلابه که هرگز به نفع انقلاب نه. برای بیان سنی جلو بگرم اگر نه خوب مثل گذاشته تفرقه ها و اختلافات تشنج ها نفرین ها نفرت ها بین هم دیگه دامن جره که با سنی شیعه گندی دیه ما سر رینی اصلا شاره که جایز مزا اسی دشمن میں مقدسات ہیں دشمن میں اصحاب ہیں. و هفته قبل در کنفرانس مناسبت لا فجر در زادان که به همت حاج آقا حسینی برگزار بوده یا علمای سرشناس که منطقه نامه بینه مقام معظم رهبری سیاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی نامهش نوشته، همانطور که آقای جلالی زاده و سایر نمایندگان اعتراض شده به سریالا ضمن تقریر و تشکر که آنی اعتراضا و برای پیگیری همی اعتراض و جلوگیری از این حرکات موهن و اهانتگر و تفرقه انگیز نامه های با امضای علما رفته. ما امیدواری انشاءالله این پرمی افراد نه تنهایشان این حرکت جلوگیری بلکه شما باید تنبیه رو با مجازات رو با بگاهی که این حبر با مسئول ها مطرح کرنی بسی گروه حجتیه فرقه حجتیه یک فرقه ها در میان شیعه به نام حجتیه آن تفکر همشیه که ما هر چیز زودتر تفرقه دور بدهیم، فساد دور بدهیم، اختلاف چیز بکنه که زودتر امام زمان ظهور بکنه. واه سامحه رحلات یکی از علمای خدوم و ارزشمند منطقه جناب مولانا داد الرحمن رئیسی قصر قندیا بوت و علما و شما مردم بلوچستان کلان تسلیت عرض کنم و شما تقاضا کنم که یک فاتحه و اخلاصی برای شادی و هدیه روح این بزرگوار بانید و امیدواری خداوند متعال ای پیمین دکا میگا، ای پیمین نقصانا میگا، ای پیمین سلمیانا که در ما بوجودی هم با از بین رفتن علما بود فضل کرم از نسل های جدید با جایگزین کردن شخصیت های خوب و فرزندان رشید اسلام در جایی به علمای دانشمند الله تعالی جل شانه جبران بفرمانید. و حدیث ای حتی که خدای ذوالجلال علم ما مثل فرض کن یک کتاب بچه نگری تو نبارتی لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس بل ينتزع العلم بموت العلماء. خدا لوتی علم از میان مردم برداری عالمان کم کم برانا کم مرتن عالم وقتی از بین مردم رفتن مرتن مردم دارای پیشوای حقانی تا موجود مارشمار هر مسلمان معلومه که آئی کلمه توحید دومی برزه که اسلام مقدس تا موجود آئی نماز قرار گفتا و نماز یک هنچی زبردستی قانونی خداوند ذوالجلال دربارا که بعضی احادیث تا موجود ہیں کہ برای یک نمازی که ایک مسلمانی قصدن آئیے ترک بدن بعد از بلوغ آکے جندی بالک بھی قصدن یک نمازی ترک بدن بغیر از عذر شرعی